الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرضى ثوابا دون الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل صد احترام بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، تدفین تک کے مراحل پورے ہو چکنے کے بعد میت کے عزیز و اقارب جو زندہ ہیں، دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ خیرخواہی کی نیت سے ان کو تسلی دینے کا حکم شریعت کے اندر موجود ہے. ان کے غم کے اندر شریک ہو کر ان کو حوصلہ دینا، اس کا نام تعزیت ہے. چنانچہ اس کی تفصیلات اور احکامات آپ کے سامنے ہیں، دیکھتے جائیں. تعزیت کا حکم: فوتگی کے موقع پر میت کے لواحقین کو صبر کی تلقین کرنا سنت عمل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، راستہ ہے، پسندیدہ ترین چیز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. انسان کا جو عمل بھی سنت سے ہٹ جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی ذرہ برابر بھی قیمت رہی. تو سنت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے عمل میں لانا چاہیے. تعزیت کی فضیلت: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غم کے مواقع میں مسلمانوں کی تعزیت فرماتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ مسلمان بھائی کی تعزیت کی تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بزرگی اور کرامت کا لباس پہنائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا مصیبت زدہ کو مصیبت پہنچنے اور اس پر صبر کرنے پر ملتا ہے. وہ اجر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تجھ کو جو مصیبت پہنچے تو اس کے اندر صبر کرے اور مجھ سے ثواب کی امید رکھے تو میں تمہارے اس عمل کی وجہ سے جنت سے کم ثواب دینے پر راضی نہیں ہوں. یعنی اس کا بدلہ صبر اور ثواب کی امید، دونوں چیزیں ہونے کی وجہ سے اللہ جنت نصیب فرماتے ہیں. یہ اجر اس مصیبت والے کے لیے ہے، اور جو اس کو تسلی دیتا ہے تو حدیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر دیتے ہیں. تو ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کے متعلقین و لواحقین کو تسلی دی جائے، صبر کے فضائل سنا کر صبر کی ترغیب دی جائے، اور میت کو ایصال ثواب کرتے ہوئے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ تعزیت کے الفاظ، اس موقع پر سب سے بہتر الفاظ وہی ہو سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، وہ یہ ہیں: ان للہ ما اخذ، اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو اس نے لے لیا، ولہو ما اعطا، اور اسی کی ملکیت ہے جو اس نے انسان کو دیا۔ ظاہری طور پہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی ہی ملکیت ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، ہر چیز اللہ کے پاس ایک مقرر مدت کے لیے، جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے واپس لینے کا تو اللہ واپس لے لیتے ہیں، اور جب تک اس کو دنیا میں باقی رکھنا مقصود ہوتا ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اور یہ الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں: اعظم اللہ اجرک، کہ اللہ تیرے اجر کو بہت بڑھا دے، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، اور تیری تسلی کا بہترین سامان پیدا کرے، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ، اور تیری میت کی بخشش فرمائے۔ یہ دونوں قسم کے الفاظ احادیث میں ملتے ہیں۔ تعزیت میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ تعزیت اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری کی نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح تعزیت کرنے میں بدلے کی نیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بدلے کی نیت کیا ہے؟ کہ میں جاؤں گا تو یہ بھی ہمارے مرنے کے موقع پہ آئے گا، یہ بدلے کی نیت ہے، یا پھر یہ ہماری دفعہ بھی آیا تھا اب مجھے بھی جانا بنتا ہے، یہ بدلے کی نیت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے یا تعزیت نہ کر سکے تو اس شخص سے تعلق اور بول چال ہی ختم نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ ایک اچھا گمان یہ ہے کہ اس کو خبر ہی نہ ہو سکی، دوسرا اچھا گمان یہ ہے کہ وہ آنا تو چاہتا تھا لیکن کسی مشغولیت کے اندر ایسا پھنس گیا کہ باوجود کوشش کے نہ آ سکا، فرصت ہوتی تو وہ ضرور آتا، یہ اچھا گمان ہے، یہ سوچے، برا گمان پیدا نہ کرے۔ تعزیت محض رسم پوری کرنے کا نام نہیں ہے، کسی کی تعزیت اسی نیت اور جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ میت کے لواحقین کے غم کو اپنا غم سمجھے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ تعزیت کی مدت، تعزیت کرنے کی مدت 3 دن ہے، اس کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص سفر، مرض، علم نہ ہونے یا کسی اور وجہ سے 3 دنوں میں تعزیت نہ کر سکے تو اس کے لیے 3 دن کے بعد بھی تعزیت کرنا جائز ہے ان آزار کی وجہ سے، ورنہ جو اپنے شہر کے ہیں، اپنے محلے کے ہیں، وہ 3 دن کے اندر اندر حاضر ہو سکتے ہیں تو ان کو 3 دن میں ہی شرکت کر لینی چاہیے۔ بذریعہ خط وغیرہ تعزیت کرنا، کوئی شخص اپنی مشغولیت، بیماری، بڑھاپے یا ملک سے باہر وغیرہ ہونے کی صورت میں بذریعہ ڈاک، موبائل فون، میسیج اور واٹس اپ وغیرہ کے ذریعے بھی تعزیت کر سکتا ہے، پیغام بھیج دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یمن میں بھیجے گئے تھے، وہاں جا کے وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، وہاں ان کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے ان کو خط لکھا جس میں یہی ساری باتیں، یہ جو اوپر والی دعا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ بأجل مسمی، یہ دعا بھی لکھی، صبر کی تلقین کی، اور پھر ایک جملہ یہ بھی فرمایا بیچ میں جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا رونا اس کو واپس نہیں لا سکے گا، تم صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ تو خط کے ذریعے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعزیت کی۔ تو ہمارے قابلین کا یہ معمول ہے کہ خط بھی لکھتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو خود بھی حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اگلے بندے کے لیے بہت تسلی کا سامان ہوتی ہیں۔ تعزیت کتنی بار کرنی چاہیے؟ جس گھر میں میت ہو جائے تو تعزیت کے واسطے ان کے گھر جانا صرف ایک بار سنت ہے۔ مسلسل 3 دن تک ان کے ہاں جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ ناپسندیدہ ہے، اس رواج کا ترک لازم ہے۔ اچھا جی، یہ بات ہر کسی کے لیے نہیں، کچھ قریبی ترین افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا ہر روز حاضر رہنا ضروری ہوتا ہے، ان کا ہر روز وہاں جانا ان کے لیے تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن جو تھوڑے سے دور کے تعلق والے ہوں ان کے لیے یہ حکم ہے، بس ایک دفعہ چلے گئے، بار بار جا کے غم تازہ نہ کریں یا ان کی مشکلات میں، ان کی مشغولیت میں اضافے کا سبب نہ بنے، یہ ان کے لیے ہے۔ عورتوں کا تعزیت کے لیے جانا، محرم یا نامحرم مرد کی وفات پر عورتوں کے پاس ہی تعزیت کے لیے جانا خلاف شرع امور اور بے پردگی سے بچتے ہوئے درست ہے۔ البتہ خواتین کا دور دور سے جماعت کی شکل میں اہتمام کے ساتھ اور دعا اور فاتح خوانی کے لیے آنا جانا درست نہیں، اور پھر ایسے موقع پر خواتین نامحرم زندہ مردوں سے پردے کا اہتمام بھی نہیں کرتی تو یہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ یہ سب امور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہیں، لہذا ان سے بچنا لازم ہے۔ البتہ نامحرم خواتین کا مرد میت کے چہرہ دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو دیکھنے کی گنجائش ہے، لیکن میت کا چہرہ دیکھنے کے لیے باقاعدہ عورتوں کا جمع ہونا اور اسے رسم بنانا درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا جی، اس بارے میں جو ہمارے ہاں کا رواج ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ جب کوئی مرد فوت ہوتا ہے اس کی میت گھر میں خواتین کے جھرمٹ میں رکھی رہتی ہے۔ اب جتنی نامحرم عورتیں آ رہی ہیں اس نامحرم مرد کو وہ باقاعدہ آ کے دیکھ رہی ہیں، حالانکہ پردہ جس طرح زندگی میں ہے اس طرح مرنے کے بعد بھی ہے، لیکن وہ فتنہ، وہ خطرہ جو زندگی کے اندر ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ہے، کیونکہ یہاں یک طرفہ بات ہے، زندہ صرف عورت ہے، مرد تو مردہ ہے، لیکن اس عورت کو بھی اہتمام ہے کہ بچنا بہتر ہے۔ اگر دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہو، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر دیکھنا جائز نہیں۔ لیکن اس میت کا وہیں رکھے رہنا اس عورتوں کے درمیان میں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ صرف محرم مردوں عورتوں کے درمیان میں میت رہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے جو ہمارے ہاں دستور ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی اس کی شریعت میں گنجائش، ہم کوشش کریں اس کو بدلنے کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں دستور یہ ہے، ہمارے عرف میں کوئی بھی عورت نامحرم آتی ہے، آتے ہی رونا شروع کر دیتی اونچی آواز سے، اس کی وجہ سے جو پہلی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی رونا شروع کر دیتی، مشکل سے یہ خاموش ہوتی ہیں پھر کوئی آ کے ان کو سٹارٹ کر دیتی، اور اتنا اونچی آواز سے رونا ہوتا ہے کہ باہر گلی میں دور دور تک بین کی آواز جاری ہوتی ہے، اور یہ بالکل صاف لفظوں میں شرعاً منع ہے۔ ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کے الفاظ آئے، رونا بغیر آواز کے درست ہے؟ آپ نے علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا بچہ تھا بھی شاید 1.25 سال کی عمر کے قریب، اس کی موت کا وقت آ گیا، انہوں نے پیغام بھیجا آپ نے علیہ السلام کے پاس کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف نہیں لائے، آپ نے ان کو جواب بھیجا کہ صبر کرو اور اللہ کی رحمت اور اجر کی امید رکھو۔ انہوں نے پھر پیغام بھیجا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ ضرور تشریف لائے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 صحابہ کو لے کے آگے گھر میں بچے کو اٹھایا تو اس کی کیفیت سانس بالکل اکھڑ چکا تھا اور آواز پیدا تھی اس سانس کی جیسے بالکل جان نکلنے کا وقت تھا. یہ کیفیت دیکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو جو سات صحابی تھے انہوں نے اس کی اللہ کے رسول یہ آنسو کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ اس رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر رکھ دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ رونا برا نہیں ہے لیکن بین ماتم اور سینہ کو بھی یہ منع ہے. یہ تو وہ محبت ہے بچے کی عزیز و اقارب کی اپنے رشتہ داروں کی جو دل کے اندر ہے, اب وہ جدا ہو چکا ہے, آواز روئے ٹھیک ہے لیکن اس کو بین کی شکل دے دینا یہ جائز نہیں ہے. اور پھر اس موقع پہ جو غیر محرم عورتیں آ رہی ہیں اور اونچی آواز سے دہائیاں دے دے کے رو رہی ہیں, ان کو تو اس سے رشتہ بھی نہیں تھا, وہ تو ایک رسمن اور ایک دکھلاوے کی خاطر اور ایک رواجن ایسا کر رہی ہیں کہ اگر میں نہ روئی تو یہ کیا کہیں گے. یہ پیچھے مقصد ہوتا ہے اصل, اس لیے رونا ضروری سمجھتے ہیں. حالانکہ قطعاً یہ درست نہیں. ہاں آنسو آ جاتے ہیں غم میں تو ٹھیک ہے. اور ایسے موقع پہ ایک اور خرابی وہ یہ کہ میت کے وہ اوصاف اور خوبیاں جو اس میں نہیں ہوتی اس کو ذکر کر کر کے روتی ہیں اور اس کو اونچی آواز سے بول بول کے روتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ میں اس بارے میں دو آ رہا ہے کہ میت کے اوپر رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے, میت کے اوپر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے, یہ الفاظ ہیں حدیث کے. اب اس بارے میں کچھ اور بھی حدیث تھی تو صحابہ کے دو گروہ ہوئے. ایک اس کا قائل ہوا یہی بات کہ جس میت کے اوپر رویا جاتا ہے اس رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ نہیں اس وجہ سے عذاب نہیں ہوتا بلکہ اگر تو اس میت کی خواہش یہ تھی. اب آگے علماء نے تین چار باتیں لکھی ہیں یہاں کہ اگر میت کی خواہش یہ تھی کہ مجھ پر رویا جائے اب اس کو گناہ ہوگا اور عذاب ہوگا وغیرہ عذاب نہیں ہوگا. اگر کوئی روتا ہے تو غم کی وجہ سے روتا ہے, میت کو عذاب نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میت کو معلوم تھا کہ رواج یہ ہے کہ رویا جاتا ہے, بین کیا جاتا ہے, سینہ کو بھی کی جاتی ہے, اور اس معلوم ہونے کے باوجود وہ منع کر کے نہیں گیا. اس پر لازم تھا کہ وہ وصیت کرتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اوپر عورتیں نہ روئیں, مرد نہ روئیں, بین نہ کریں, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو اب اس کے اس فعل کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا. تو یہ کچھ باتیں لکھی علماء. تو عورتوں کو منع کرنا چاہیے کہ آ کے اس طرح بین نہ کریں, واویلا نہ کریں. ہاں آنسو آتے ہیں روئے ٹھیک ہے, اس موقع پہ ذکر اذکار کرے, اس کو اصال ثواب کرے, دعا کرے, اپنی میت کو سوچے, جو میت کی عورتیں ہیں ان کو حوصلہ دے. تو آنے والی عورتوں کا یہ کام بنتا ہے نہ کہ ان کے ساتھ آ کے اونچی آواز سے رونے میں شریک ہو جانا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. چلیے معتدہ کا عدت کے دوران تعزیت کے لیے جانا. معتدہ اس عورت کو کہتے ہیں جو خود عدت میں ہو, چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے وفات کی عدت ہو. کسی کا شوہر فوت ہو گیا اب وہ عدت میں ہے, یا کسی کو طلاق ہو گئی وہ عدت میں ہے. اس دوران اس عدت والی عورت کا کوئی عزیز, کوئی رشتہ دار, کوئی پڑوس میں کوئی فوت ہو گیا, اب یہ وہاں جا سکتی کہ نہیں جا سکتی, اس کا بیان. عدت گزارنے والی عورت کا عدت کے دوران کسی شرعی عذر کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں, یہ عام حکم ہے. لہذا معتدہ کا تعزیت کے لیے پڑوس یا رشتہ داروں کے ہاں جانا جائز نہیں, البتہ فون وغیرہ کے ذریعے لواحقین کو تسلی دینے کی گنجائش ہے. کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا تو فون پہ بات کروا دے, خود یہ نہ جائے, یا پھر تین دن بعد جس کی فوتگی ہوئی ہے وہ خود اس عورت کے پاس رشتہ دار تھا آ جائے تو اس موقع پہ آپس میں تسلی کے کلمات وغیرہ ہو جائے. فوتگی والے گھر پہلی عید میں تعزیت کے لیے جانا. دستور ہے کہ جس سال کسی گھر میں فوتگی ہوئی ہو آنے والی پہلے عید کے دن اس گھر میں تعزیت کے لیے جانے کو لازم سمجھا جاتا ہے. اس کا شرن اس کی شرح کوئی حقیقت نہیں ہے, اسے لازم سمجھنا اور اہتمام کرنا درست نہیں ہے. یہ بھی ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، شوہر، بیوی، بیٹے، کوئی فوت ہو گئے، اب عید والے دن اس گھر کی عورتیں وہ نئے کپڑے بھی نہیں پہنتی ہیں، اور باقاعدہ دوسرے رشتہ دار عورتیں عید کے دن نماز سے پہلے پہلے اس گھر میں آ کے اس کو دوبارہ رلاتی ہیں، اور وہ بھی روتے ملتے ہیں، آپس میں تسلی، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرنا جو خود لازم نہ ہو شرعاً درست نہیں، وہ اہتمام اس کو بدعت کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اہل میت کے لیے ایک دن و ایک رات کا کھانا تیار کرنا، فوتگی کے موقع پر اہل میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس غم کے موقع پر اہل میت کے لیے ایک دن اور ایک رات کا کھانا بھیجنے کا اہتمام کریں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مذکورہ حکم سے مقصود یہ ہے کہ اہل میت میت کی تجہیز و تکفین میں مشغولیت کی بنا پر کھانے پکانے کا انتظام نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے، اور اگر وہ غم کی وجہ سے نہ کھائیں تو با اصرار انہیں کھلایا جائے۔ یہاں اب دو تین باتیں سامنے رہنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے تین دن کا، کہ تین دن تک وہاں کھانا بھیجے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، احادیث میں ایک دن ایک رات کا ذکر ہے بس۔ نمبر دو، ہمارے ہاں جو دستور چلتا ہے کہ جو عورت کی طرف سے رشتہ دار ہے، مامے ہیں، ان کا حق پہلے ہے، یا پھر بیٹیاں جس گھر میں بیاہی گئی ہیں ان کا حق پہلے ہے، اس طرح ہر خاندان میں، برادری میں کچھ نہ کچھ مخصوص ہے کہ بھئی وہ دعوت کریں گے، تو اس کی کوئی شرعاً حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ، چاہے بالکل پڑوسی ہے، رشتہ دار کیا، وہ دور کا جاننے والا ہے، ہے پڑوسی، وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی نہ جاننے والا یا جاننے والا، کوئی بھی کر سکتا ہے اہتمام، اور یہ اہتمام صرف اس گھر والوں کے لیے ہے جو میت کے خونی قریبی رشتہ دار ہیں، اس گھر کے اندر رہنے والے بس۔ ہمارے ہاں اس کے برعکس معاملہ ہے، وہ برعکس معاملہ کیا ہے کہ جتنا خاندان ہے، پوری فیملی، پورا کنبہ، بلکہ پورے محلے والے سارے اس گھر میں جمع ہو کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کھانا یہیں کھانا، تو یہ بھی درست نہیں۔ جو اہتمام کرنے والا ہے، ایک تو وہ مجبوراً کرتا ہے، مجبوراً کیوں کرتا ہے، کئی مجبوریاں ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے موقع پہ کوئی نہیں کرے گا، یا انہوں نے ہمارے موقع پہ کیا تھا اب ہمیں بھی کرنا پڑے گا، یا نہ کیا تو نہ کٹ جائے گی، پلے کچھ ہے بھی نہیں، اس کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، قرض لیتا ہے، اپنے گھر میں کھانا پکانے کے لیے، گزر بسر کے لیے کچھ نہیں ہے، اس موقع کے لیے حتیٰ کہ سودی قرض لینے کی نوبت آئے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، تو یہ بھی شرم جائز نہیں۔ اور جو اہل میت نہیں تھے ان کے لیے اس کھانے سے کھانا بھی شرم جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس میں طیب نفس ہی نہیں ہے، اور یہ دعوت کا موقع ہی نہیں ہے، یہ تو غم کا موقع ہے، تو کھانے کے لیے وہاں جانا، کھانے کا اہتمام کرنا، وہاں طرح طرح کی ڈشیں بنانا، یہ سب چیزیں خلاف شرع ہو چکی ہیں، اور ہم ان کی تو بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ ایسا پھنسا ہوا ہے اور مجبور ہے کہ جب موقع آتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، تو اس کے لیے پہلے سے گھر کے اندر یہ باتیں چلنی چاہیے، رشتہ داروں میں یہ باتیں چلنی چاہیے، تاکہ جب موقع آئے تو کوئی دو چار بندے سٹینڈ لینے والے ہوں، تو اس موقع پہ انشاءاللہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یہ رواج قائم ہو سکتا ہے۔ بس تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کچھ اور افراد ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے شہروں سے سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، اب وہ بھی اپنے سفر کی وجہ سے، اور پھر واپس جانا ہے انہوں نے، پھر ان کو وقت لگے گا، ایسے حالات میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا درست ہے۔ لیکن جو اپنے ہی محلے والے، اپنے ہی شہروں والے ہیں، ان کے لیے درست نہیں، تو وہ خود بھی کھانے سے بچیں اور دوسرے اہتمام کرنے والے بھی اس کا اہتمام کریں، کہ باقاعدہ اعلان کر دیں کہ بھئی صرف جو مہمان دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظار ہے، تو ایک دو مرتبہ اس کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ ترتیب بن سکتی ہے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے جو دور دراز سے آتے ہیں وہ بھی نہ کھائیں، کیوں؟ उनके लिए जायज़ था, लेकिन वो भी ना खाएं, ताकि एक रिवाज तो बढ़े। सही बात क्या, आजकल तो हर जगह होटल है। ये हुक्म असल में उस वक्त था जब खाने का बंदोबस्त करना होटलों की तरतीब नहीं होती थी, तो दूर से आए हैं खाने का बंदोबस्त करो भाई, ये उसका हक है। लेकिन आजकल तो ये सूरत नहीं है, वो कहीं भी किसी भी दुकान पे जाके होटल वाले खाना खा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके लिए गुंजाइश है, अफजल यही है कि वो भी थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। ताज़ियत के लिए आने वालों के लिए खाने का इंतज़ाम ऊपर था अहले मैयत के लिए, अब यहाँ जो ताज़ियत के लिए आ रहे हैं उनके लिए, ताज़ियत के लिए आने वालों के लिए खाने का अहतमाम नाजायज़ है, ख्वाह ये खाना पहले दिन हो या तीसरे दिन हो या दसवें दिन हो या चालीसवें दिन हो या बरसी के मौका पर हो, बरसी साल के बाद, क्योंकि दावत व खाना खुशी के मौका पर होता है ना कि गमी के मौका पर। ऐसी दावत और खाने को फुकहा ने मकरूह करार दिया है। अलबत्ता बवक्ते इंतकाल दूर से आने वाले रिश्तेदारों और मेहमानों के लिए वहाँ खाना खाना जायज़ है। हमारे यहाँ एक दफ़ा तश्कील में गए हुए थे हम किसी इलाके में, खाने वाल का कोई इलाका था, उन्होंने बतलाया कि हमारे यहाँ दस्तूर है कि जिस घर में मैयत हो जाए उसके जितने भी ताए चाचे के रिश्तेदार हैं वो सारे आते हैं और 40 दिन वहाँ रहते हैं, और 40 दिन वो इंतज़ाम वो मैयत वालों के सर होते हैं। अब ऐसे मौके पे कुछ और भी मसाइल हैं, वो यहाँ नहीं लिख सका मैं, अभी अचानक जहन में आए कि फौत होने वाला फौत हो गया, अब उसका जो माल बचा हुआ है वो माल तमाम वरसा का हिस्सा है, अगर दावत उस माल में से हो रही है तो फिर और बहुत बड़ी खराबी है। अगर वो खाने का इंतज़ाम उस मरने वाले के बचे हुए माल में से हो रहा है तो फिर तो बहुत ज़्यादा खराबी है। वो खराबी दो किस्म की है, जो पीछे बचे रहने वाले रिश्तेदार थे, एक सूरत ये वो सारे बालिग थे, उन सब से इजाज़त ली है या नहीं ली, कोई भी नहीं ली जाती। और दूसरी बात, इजाज़त लेने की सूरत में भी सब खुशी से इजाज़त दे रहे हैं या मजबूरन इजाज़त दे रहे हैं। अब वहाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं मजबूरन नागवारी की वजह से, अंदर की नागवारी, ज़ाहरी तौर पे तो हाँ हाँ ठीक है भाई करो, वो कैफियत ये होती, तो उस खाने का खाना जायज़ ही नहीं। और अगर वरसा में कोई नाबालिग बच्चा भी है फिर तो इजाज़त का एतबार ही नहीं, अब तो ये यतीम का माल खाने के अंदर दाखिल हो जाएगा ये खाना। और ऐसे खाने वाले के ऊपर कुरान के अंदर अहदीस में लानत आई और आग के अंगारे पेट में ले जाने के साथ तशबीह दी गई। तो इसलिए वरसा का माल बगैर इजाज़त के बगैर तकसीम के इस्तेमाल करना ये भी जायज़ नहीं है। मेराज के अहकाम इंशाअल्लाह हम आइंदा महीने पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो बात है खाना तैयार करना उन आने वालों के लिए, इससे बचने की ज़रूरत है। अब मसला हमारे यहाँ ये है कि आ चुके हैं, अब क्या करें, तो इस मौके पे मुर्ग और पलाव और जर्दे के बजाय उनको दाल पे टरखाएँ तो फिर इंशाअल्लाह जल्द भी चले जाएंगे और आइंदा भी नहीं आएंगे। तो इस तरह की कोई तदबीर, इस तरह की कोई तदबीर करके बचा जा सकता है, और ये बुरा नहीं है, इसलिए कि एक नाजायज़ तरीके से पैसा, ये नाजायज़ पैसा लग रहा है जो हम खाना उनको खिला रहे हैं, ये नाजायज़ एक ज़्यादा लगना है एक थोड़ा लगना है, चलो थोड़े के ऊपर गुजारा करें, तो इससे बचना इंशाल्लाह मुमकिन है। ये काफ़ी मजबूती से इधर, लेकिन अभी जो लोग कर रहे हैं ना वो भी नागवारी से कर रहे हैं, कम अज़ कम 95% लोग जो है वो नागवारी से कर रहे हैं। हाँ, अब इस नागवारी में हदीस पाक में आता है ला यहिल्लु माली मरीम मुस्लिमिन इल्ला बितीब नफ्सी, के हलाल नहीं है हराम है मुसलमान का खाना खाना उसकी तीब नफ्स उसकी दिली चाहत के बगैर। तो नागवारी के साथ जब कर रहा है और खाने वाला भी समझ रहा है, इसलिए कि उसके ऊपर भी ये मौका आता है, तो फिर उसके लिए खाना कैसे दुरुस्त होगी, तो उनको भी सोचना चाहिए, करने वालों को भी थोड़ा सा हिम्मत करनी चाहिए। ताज़ियत की दुआ से मुतालिक मुरवजा बिदआत व रसूमात का इजमाली जायज़ा। ताज़ियत के वक्त की जाने वाली दुआ में कई गैर शरी बातें राइज हो चुकी हैं जिनसे बचना और उनकी इसलाह करना ज़रूरी है। ان کا اجمالی تذکرہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک، اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو ضروری سمجھنا۔ چلیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی دعائیں منقول ہیں ان میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، تو لہذا ان موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کر کریں گے۔ جیسے نماز کے بعد دعا ہے، کسی اجتماعی نشست جیسے یہ مجلس ہے، واعظ و نصیحت کی، سیکھنے سکھلانے کی، اس کے بعد کی دعا ہے، یا دفن کے بعد دعا ہے، یہ اجتماعی موقع ہیں۔ لیکن بہت سارے موقع ایسے ہیں جن میں دعا تو ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے پہلے دعا پڑھیں پھر داخل ہوں، واپس نکلتے ہوئے پھر ہاتھ اٹھا کے پہلے دعا پڑھیں پھر آگے آئیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے کے بعد بھی اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں، اذان کے بعد کی دعا بھی منہ سے ہے، زبانی ہے، ہاتھ اٹھا کے نہیں، دونوں خطبوں کے درمیان دل ہی دل میں دعا ہے، زبان بھی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے، ہمارے یہ دونوں عمل ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو موقع ہے تعزیت کا، اس موقع پہ نمبر ایک جو حکم تھا وہ صرف اس کو تسلی دینے کا تھا، دعا کا حکم تو ہے ہی نہیں۔ میت کے لیے دعا کرنا اس موقع کے لیے نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی آپ اس کے لیے دعا کریں، اپنی نمازوں کے بعد کریں، اپنے گھر میں بیٹھے کریں، اس کے قبرستان میں جا کے کریں، یا چلو میت کے بعد اس کے گھر میں جا کے کریں، لیکن اگر جا کے کرنی ہے تو ہاتھ اٹھانا یہ ایک رسم اور اس رسم سے بڑھ کے عبادت کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر وہ عمل، یہ بات قاعدے والی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ عمل جس کا ثبوت صرف جائز حد تک ہو اس کو لازم کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، اگر کوئی اس کو نہ کرے، اس کو ملامت کرنا، اس کو روکنا، اس کو کرنے کا کہنا، اس کو بے عزت کرنا، اس کی بات آگے منتقل کرنا، وہ تو ایسے کرتا ہے، یہ ساری باتیں اس عمل کو ناجائز کر دیتی ہیں، تو یہ عمل بھی اسی کیفیت میں سے ہے، آج ہم نے اس کو لازم کر لیا۔ آگے دیکھیں، نمبر ایک دوبارہ، اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو ضروری سمجھنا۔ نمبر دو، تعزیت کے وقت اجتماعی دعا کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا، دونوں باتیں، ایک تو اجتماعی دعا نہیں ہے، انفرادی بھی نہیں ہے، چلو انفرادی کرنا جائز تھا، اجتماعی صورت بنا کے کرنا، سارے آنے والے کے وقت میں دعا کرو بھائی، اب سارے دوبارہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ اجتماعی صورت ہے، اور اس کو ضروری سمجھنا، یہ کیسے کہ آنے والا اگر ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کرے تو اس کو تو سمجھتے ہیں اس نے خیر خائی کی نہیں ہمارے ساتھ، اس نے تو ہماری میت کے ساتھ ہمدردی کی ہی نہیں، تو یہ ہے اس کو ضروری سمجھنا کہ بھائی کرو، حتیٰ کہ اگر کوئی باتوں میں مصروف ہونا، باتیں ختم ہونے کے بعد پھر بھی نہیں چھوڑ دعا کرو گے، فاتحہ پڑھو گے، آواز لگا کے باقاعدہ سب کو ابھارا جاتا ہے۔ نمبر تین، تعزیت کے لیے اجتماعی طور پر آنے والوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ ہاتھ اٹھا کر دعا کروانا، یہ بعض علاقوں میں ہے بعض میں نہیں ہے، پانچ بندے اکٹھے آئے ہیں، دس بندے بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے بیٹھک میں، اب آنے والے نے کہا جی دعا کرو، سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پھر اب دوسرے نے کہا دعا کرو گا، پھر ہاتھ اٹھایا، تیسرے نے، پانچوں بندوں نے ایک ایک کر کے دعا کروائی، تو یہ ایک اور اضافی چیز ہو گئی جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اچھا جی، تعزیت کے لیے آتے وقت بھی دعا کرنا اور جاتے وقت بھی دعا کرنا، یہ ہمارے ڈسکے میں تو نہیں ہے بظاہر، لیکن کئی علاقوں میں ہے، ڈسکا میں بھی ہے کہ آتے ہوئے بھی دعا، جاتے ہوئے بھی دعا، یہ بھی ایک اضافی چیز ہے۔ تعزیت کی مجلس میں وقفے وقفے سے آواز لگا کر اجتماعی دعا کرنا، تو یہ ساری باتیں غیر شرعی ہیں، ان کا ثبوت نہیں ہے۔ تھوڑی سی مزید وضاحت آگے، تعزیت والی دعا میں ہاتھ اٹھانے کا حکم، آج کل کی عمومی فضا یہ بن چکی ہے کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ہاتھ نہ اٹھانے والے کو ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو واضح رہے یاد رہے کہ ایسا کرنا شریعت کے خلاف اور ناجائز ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک تو تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھانا احادیث سے ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے جہاں اس بدعت میں مبتلا ہوں وہاں ہاتھ نہ اٹھانا ہی مناسب ہے تاکہ ان کی تائید بھی نہ ہو اور ان کی اصلاح بھی ہو سکے۔ اچھا جی، فرض کریں آپ کو بھی مسئلے کا پتہ چل چکا ہے، مجھے بھی پتہ چل چکا ہے، میری میت ہو گئی، آپ تعزیت کے لیے آئے، اب نہ میں ضروری سمجھ رہا ہوں نہ آپ ضروری سمجھ رہے ہیں دعا کرنے کو، کیونکہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ اب اس موقع پہ آ کے اگر میں بھی ہاتھ اٹھا لوں آپ بھی اٹھا لیں، اب کوئی حرج نہیں، کیوں جی؟ یہ جو دعا تھی میں نے بتلایا نفس دعا میت کے لیے وہ ثابت ہے، اور دعا ہاتھ اٹھا کے بھی کی جا سکتی ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کی جا سکتی ہے۔ خرابی اس عمل کو لازم سمجھنے کی وجہ سے، ضروری سمجھنے کی وجہ سے، کوئی نہ کرے اس کو لان تان کرنے کی وجہ سے آئی تھی۔ وہ خرابی جب اٹھ چکی ہو اور جس مجلس میں وہ خرابی نہ ہو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن جہاں ایسا نہ ہو وہاں ہم ترغیباً اور معاملے کو درست کرنے کی خاطر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کریں۔ اب کریں گے کیا جب آپ جائیں گے؟ اگر آپ نہ بھی اٹھائیں گے دوسرا آتے ہی کہے گا بھائی دعا کرو، اب آپ نہیں اٹھائیں گے تو وہاں فتنہ بن جائیں گے، مسئلہ یہ بن گیا نا۔ تو لہذا اس ماحول کو درست کرنے کے لیے ہمیں یہ فضا بنانی پڑے گی، یہ ترغیب چلانی پڑے گی۔ میں ایک اپنا عمل تھوڑا سا بتلاتا ہوں، جامع فاروقیہ کراچی میں پڑھتے تھے تو عصر کے بعد ہم تین چار اساتذہ ایک دو تبلیغی ساتھیوں کو لے کے ہر روز کہیں نہ کہیں میت ہوتی تھی کہ چلو بھی تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ دو دن ہم نے اس کے لیے خاص کیے ہوئے تھے، پیر اور منگل کا دن۔ اب اس میں ہمارا طریقہ کیا ہوتا تھا، ہمیں پتہ تھا جاتے یہ دعا والا مسئلہ ہونا اور ہم اسی کی خاطر جاتے تھے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے اس بیٹھک میں، اس بیٹھنے والی جگہ میں، سلام لیتے ہی ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا تھا بھائی میت کے عزیز کون ہیں؟ اب قبل اس کے کہ کوئی اور آواز لگاتا ہم ہی بولنا شروع کر دیتے تھے کہ بھائی میت کا بیٹا کون ہے، باپ فوت ہوا تھا، بھائی بیٹا کون ہے، کہ جی یہ ہے ان کا بیٹا۔ تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو کے ان کو تسلی کے جملے کہتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کی مغفرت کاملہ کرے، بڑے خوش قسمت ہیں وہ کہ ان کو آپ جیسے نیک بیٹے ملے، آپ ان کے لیے اب جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس کے منتظر ہیں کہ آپ کی طرف سے کب کیا ہدیہ ان کو پہنچے۔ اب ہدیہ پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں، اس کا بیان تھوڑا سا آپ احسان ثواب کس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ساری باتیں۔ تو ان کو ترغیب دینے کے بعد پھر ہم آتے اس موضوع کی طرف کہ جی آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے انہوں نے فاتحہ تو پڑھی نہیں، دعا تو کی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم ان کو بتلاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع کا جو سنت عمل تھا وہ یہ تھا جو ہم نے کر لیا، ان کو تسلی دینا، ان کو فضیلت بتلانا، ان کو ترغیب دینا کہ بھائی والد صاحب کے لیے یہ کرو، یہ عمل الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ اب آگے دعا، وہ دعا اس میت کے گناہوں کی معافی کے لیے ہے، جنت میں درجات بلند کرنے کے لیے ہے، اللہ کا قرب پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ دعا کرنی چاہیے، ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن رواجن نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصل دعا ہونی چاہیے۔ اصل دعا کیا ہے ان کو بتلاتے، بھائی آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، سورہ اخلاص بھی پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ اللہ اس کا جب اس کو پہنچا دے، پھر دعا کریں تو اب تو سمجھ آئے گی کہ ہاں بھائی دعا ہوئی۔ پھر ہم ان کو کہتے ہیں آپ بھی پڑھ لو بھائی، تو وہ سارے کچھ نہ کچھ عمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اجتماعی جہرن دعا کرواتے ہیں اور اس کے اندر جو اس کے لیے مانگنا ہے وہ ساری باتیں مانگتے ہیں، تو یہ ایک ترغیب بھی ہو جاتی، درست راستہ بھی ہو جاتا، وہ ملامت بھی نہ ہوتی، آئندہ کے لیے انشاءاللہ یہ بھی کچھ نہ کچھ اس طریقے کو اپنائیں گے۔ تو اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، جہاں دعا کرنا ہی ضروری ہے وہاں تھوڑا سا ماحول بنائیں، تھوڑی دیر روک دیں ان کو کہ بھی تھوڑا سا احسان ثواب تو کر لیں بھائی پہلے۔ حقیقت تو یہ ہے وہ جو بیٹھے ہوئے تنگ آئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر منٹ بعد ہاتھ اٹھاؤ پھر ہاتھ پھیر دو، نہ انہوں نے کچھ پڑھا نہ انہوں نے کچھ پڑھا، تو ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بتلائیں یہ عمل ریاکاری بھی ہے، اذیت والا بھی ہے، اور اگلے کو نفع دینے والا بھی نہیں ہے، تو کیا اس کا نتیجہ نکلے؟ تو اس لیے اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صرف میرا اس عمل سے باز آ جانا کافی نہیں ہے، جب تک ہم ماحول قائم نہیں کریں گے۔ مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رائیونڈ کے بہت بڑے استاد اور امام گزرے، ایک دفعہ فرمانے لگے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اکیلا دین پہ چل لوں، مجھے کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بندہ دین پہ نہیں چل سکتا، میں کہتا ہوں مجھے اوروں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میرا عمل میرے ساتھ، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بندہ دین پہ نہیں چل سکتا، کیوں؟ یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دین پہ چلنے کی نیت کے ساتھ پڑوسیوں کے گھر میں اونچی آواز سے ڈیک پہ گانے لگے ہوئے ہیں، اب یہ کانوں کو کیسے بچائے؟ میوزک چیز ایسی ہے کہ دل تھرکنے لگ جاتا ہے، خود بخود اس کا ذہن اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے، اب یہ کیسے اپنے کانوں کو محفوظ کرے؟ اسے کھانا پکانا ہے، باہر گیا گوشت لینے کے لیے، وہ گدھے کا گوشت اس کو کھلا رہا ہے، کتے کا گوشت اس کو کھلا رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا۔ چلے فرض کریں گائے ذبح کر کے کھلا رہا ہے، اس نے تکبیر ہی نہیں پڑھی، وہ تو حرام ہو چکی گائے، اور یہ خرید کے لا کے گھر میں پکا کے دھو کے صاف کر کے کھا رہا ہے، تو حرام پیٹ کے اندر جا رہا ہے، تو یہ دین پہ کیسے چل رہا ہے؟ تو فرمایا کہ دین پہ چلنا اسی وقت ممکن ہے جب یہ پڑوسیوں کو سمجھاتا ہے وہ گانے ہی نہ لگاتے، یہ اس جا کے اس قصائی کے ساتھ مذاکرہ کرتا، اس کو سمجھاتا، وہ حلال طریقے سے ذبح کرتا اور حرام جانور ذبح کرتا۔ تو ہمارا ان بدعات سے بچنا اس وقت ممکن ہے جب ہم ماحول بنائیں، دوسروں کو سمجھائیں، محنت کریں، ان کے لیے دعا کریں، تب ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اگلا عمل ہے تعزیتی جلسوں کا حکم، یہ بھی ایک رواج بہت زیادہ پڑ چکا ہے، دیندار دینی شخصیات جو دین کی طرف منسوب ہیں، بڑی بڑی شخصیات یا دنیا کے ساتھ منسوب جو شخصیات ہیں، فوت ہوتی ہیں، بھی تعزیتی جلسہ ہے، اس کے لیے بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے، ان کے بیانات ہوتے ہیں، اس کے بعد کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں۔ معاشرے میں تعزیتی جلسوں کے انعقاد کی چار اقسام ملتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ تعزیت کے لیے انفرادی طور پر افراد آتے رہیں اور جاتے رہیں، اتفاقاً کچھ اجتماع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر دو، تعزیت کے لیے آئیں تو انفرادی طور پر، لیکن تعزیت کے بعد واپس نہ جائیں، بیٹھے رہیں، اس طرح وہاں ایک مجمع جمع ہو جائے تو اجتماع کی یہ صورت مکروہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ آئیں، دو چار منٹ بیٹھیں، چلے جائیں، بیٹھے نہ رہیں وہاں لمبی لمبی دیر تک۔ تیسری قسم یہ ہے کہ لوگ نماز جنازہ، فرض نماز، کفن دفن یا تعزیت کے موقع پر آئے ہوں تو وہاں کوئی صاحب ان کو واعظ و نصیحت کر دے، تو چونکہ یہ اجتماع اتفاقی ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ تعزیتی اجلاس کے لیے وقت اور جگہ متعین کر کے اس کا اعلان و تشہیر کے ذریعے مجمع اکٹھا کیا جائے، پھر وہاں میت کے مناقب بیان ہوں اور میت کے لیے احسان و ثواب اور دعائے مغفرت کی جائے، تو اس قسم کی صورت کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور کئی مفاسد کی بنا پر لائق ترک ہے۔ اچھا جی، اس میں میرے اور آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ عمل نہیں کریں گے انشاءاللہ، جہاں ہو رہا ہے وہاں جائیں گے بس، معاملہ صاحب۔ ہاں، اگر ہمارے بس میں ہو اس کو روکنا اور سمجھانا یہ ضرور کریں گے، یہ اس کا حل ہے۔ تعزیت میں رائج ہونے والی غلطیوں کا اجمالی ذائقہ تذکرہ۔ تعزیت جیسی عظیم نیکی میں بھی بہت سی غلطیاں عام ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے تعزیت کی حقیقت بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک، تعزیت ایک عبادت، نیکی اور دینی عمل ہے اور یہی جذبہ اور نیت اس میں غالب رہنی چاہیے، لیکن اسے علاقائی، قبائلی اور قومی رسم بنا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تعزیت میں عبادت کی روح باقی نہیں رہتی اور نہ ہی وہ باہمی ہمدردی اور اجر و ثواب کی بنیاد پر کی جاتی ہے، بلکہ بس رسم پوری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نمبر دو، تعزیت بھی بدلے کی چیز بن چکی ہے کہ صرف انہی کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں جو ہمارے یہاں تعزیت کے لیے آیا ہو، یا صرف اس لیے تعزیت کرنے جاتے ہیں تاکہ لوگ کل کو ایسے لمحات میں ہمارے ہاں بھی آئیں؟ نمبر تین، تعزیت غم ہلکا کرنے کے لیے ہوتی ہے جبکہ اس میں غم بڑھانے کا ماحول بنایا جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جی. جاہل عورتیں فوتگی والے گھر آتے ہی رونا، چلانا، دہائیاں دینا، سینہ کوبی کرنا شروع کر دیتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لعنت کے نزول کا موجب ہے. تعزیت ایک ہی بار کرنی چاہیے جبکہ یہ ایک سے زائد بار کی جاتی ہے. بہت سے لوگ عید جیسی خوشیوں کے دن بھی دوبارہ تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور میت والوں نے بھی سوگ ہی کی فضا بنائی ہوئی ہوتی ہے. اگلا نمبر، تعزیت کے لیے ٹینٹ، کرسیاں، کناتے لگائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو گویا گپ شپ کا ماحول اور موقع میسر آ جاتا ہے. اسی طرح ان کی وجہ سے راستے بھی بند کر لیے جاتے ہیں. یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی جرم ہے کہ بعض اوقات تو پوری گلیاں بند کر لی جاتی ہیں، بعض اوقات سڑکیں ہیں تو آدھی سڑک اس پہ روک دی جاتی ہے ٹینٹ لگا کے. تو اس فضا کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں جہاں ایک تو وہ ساری خرابیوں والی صورتیں پیدا ہوں گی، دوسرا گزرنے والوں کے لیے بھی اذیت کا سامان ہے، ان کے لیے ہم نے رکاوٹ پیدا کر دی، تو اس کو بھی چھوڑنا چاہیے. تعزیت میں دعوتوں اور کھانے پینے کا رواج عام ہو چکا ہے، حتیٰ کہ تین تین دن تک دیگیں چڑھی رہتی ہیں اور یہ فرق مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ غمی ہے یہ شادی ہے، حالانکہ خوشی اور غمی میں تو فرق ہونا چاہیے. تعزیت کے لیے آنے والے اپنے آپ کو مہمان سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو دعوت یعنی کھانے پینے کا مستحق سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ تعزیت کی مجالس میں چائے اور شربت کا دور چلنا بھی مشاہدہ ہے. کیا لوگ کسی خوشی میں شرکت کرنے آتے ہیں یا غمی میں؟ گویا کہ ہر جگہ اور ہر حال میں ہمیں دوسروں کے ہاں کھانے پینے کی فکر لگی رہتی ہے. تعزیت کے لیے آنے والوں کے اخراجات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ مجبور ہو کر اس کے لیے انجمنیں بنائی بن چکی ہیں تاکہ اخراجات کا بار اٹھا سکے اور میت والوں کا بوجھ کم ہو سکے. گویا کہ جینا تو دشوار تھا ہی، اب تو مرنا بھی مہنگا ہو گیا ہے. آسان لفظ، وگرنا تو مصیبت بن چکا ہے. اس لیے کہ جگہ بھی خریدو، کفن بھی خریدو، غسل کی بھی اجرت دو اور پھر اس کو دفن کرنے کی بھی اجرت دو، پھر آگے لمبے چوڑے سلسلے شروع ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک ہم نے خود اپنے اوپر اپنے ہاتھوں سے وبال قائم کیا ہوا ہے. حالانکہ آسان کام تو صرف کفن کا بندوبست کرنا ہے، باقی کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہے وفات کے موقع پر. اچھا، یہ سال و ثواب کیا کریں اس کی کل تفصیلیں آئیں گی، اس میں بھی کوئی خرچے کی بات نہیں ہے حقیقت میں. تو بعض رشتہ دار تعزیت کے ارادے سے میت کے گھر آ جاتے ہیں، پھر کئی روز تک وہاں وہیں رہتے ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کہیں میت والوں پر بوجھ تو نہیں بن رہے. تعزیت کے لیے اجتماعی طور پر افتتاحی اور اختتامی دعا ضروری سمجھ لی گئی ہے. تعزیت کرتے وقت رشتہ دار مرد و خواتین باہمی پردے کا خیال نہیں رکھتے. تعزیت کے موقع پر مرد اور عورتوں کی کئی اوقات کی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، بہت بڑے حوصلے کی بات ہے کہ گھر کی مستورات وہاں نماز پڑھ لیں. اکثر آنے والے مجمع کی وجہ سے نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، نہ آنے والے مجمع کو اور نہ ان عورتوں کو. تو اس لیے اس کی بھی بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ نمازیں فوت نہ ہوں. یہ تعزیت سے متعلق بدعات و رسومات کا اجمالی خاکہ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ذاتی مشاہدات اور معلومات کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں. یہ تمام باتیں قابل اصلاح ہیں. یہ ساری صورتحال در حقیقت تعزیت سے متعلق شرعی تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں دینی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جی ہاں، یہ سال ثواب کے تحت کل ان شاء اللہ تفصیل آئے گی. اس میں تو جس طرح صبح لوگوں کو کام کام کا گھر والے جو ہے نا وہ صبح کو روٹی پڑی ہوتی ہے، رات 12 بجے ٹائم کو صاف کرتے ہوتے ہیں، جاؤ یا سویرے سویرے مٹی تو چھوڑ دی اللہ رحم فرمائے ہمارے ہاں. اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی محمد کما انت اہل. وافعل بنا ما انت اهل انك اهل التقوى واهل المغفره. اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما. اے اللہ سیکھنے کے لیے سے آئے ہیں, حقیقی علم ہم کو نصیب فرما. اے اللہ اس کو دلوں کے اندر بھی اتار, عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان سب باتوں کو معاشرے کے اندر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین پہ چلنے کا جذبہ بھی ہے, نیت بھی ہے, چاروں طرف کے حالات ہمارے موافق نہیں ہیں, لیکن اے اللہ تیری مدد اور نصرت ہو تو سب باتیں آسان ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا جینا اور مرنا تیری رضا کے مطابق ہو جائے, اے اللہ ہم کو ایسا بنا دے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما, دنیا اور آخرت کی تمام منازل, مشکلات, مصیبتیں آسان فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.